เรื่องหัวใจของพระมหาชนกตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมประพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เมื่อวันพระวันนี้ได้มาถึงอีกแล้วนะมันเร็วเหลือเกินการเวลาที่มันหมดไปสิ้นไปนั่นมันมีความหมาย ถึงความหมดไปสิ้นไปแห่งชีวิตชีวิตจะมีคุณมีค่าก็คือการระลึกนึกถึงคุณค่าของการเวลาใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ในการกระทำคุณงามความดีในการพัฒนาจิตใจวิญญาณให้มันสูงส่งดีงามขึ้นนั่นแหละชื่อว่าชีวิตมีค่าการเวลามีคุณโลกจึงมีวันพระวันพัฒนาชีวิตจิตใจทุกๆศาสนามีวันพระมีวันฮอลลี่ฮอลลีเดย์ถ้าเป็นพี่น้องชาวคริสต์ก็เรียกมันว่าฮอลลีเดย์ฮอลลีเดย์ถ้าเป็นพี่น้องชาวมุสลิมก็เรียกว่ายอมเจมาถ้าเป็นพี่น้องชาวฮินดูสมัยโบราณก็เรียกมันว่าวันทิพย์อีทางที่ว่าทิพสังอีทางที่ว่าสังทิพโยวันนี้เป็นวันทิพย์วันที่พวกเทพพวกทิพย์พวกเทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์บนฟ้าเท้าจตุโลกบาลที่มีหูเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์จะลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์มาตรวจดูโลกมนุษย์ให้เห็นกับตาให้ได้ยินกับหูว่ามนุษย์นี้ได้กระทำคุณงามความดีด้วยการเลี้ยงดูมารดาบิดาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์รู้จักก่อบุญก่อกุศลสร้างสิ่งที่ดีที่งามหรือไม่หรือมีแต่การก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกนี้ให้เราร้อนจะได้รู้จะได้เห็นจะได้เป็นนำข่าวสารนี้ไปบอกกล่าวแก่เหล่าเทพไทเทวาว่าในโลกมนุษย์นั้นมีคนทำคุณงามความดีอย่างโน้นอย่างนี้อีกไม่กี่เวลานาทีข้างหน้านี้เขาก็จะตายมาเกิดเป็นเทวดาอยู่กับพวกเราเขาก็ดีใจร้อยวันในเมืองมันร้อยวันร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของที่นั่นทีนี้ถ้าเขาเห็นแต่การก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมก็ทำแต่กรรมบาปหยาบช้าเขาก็จะไปเล่าให้กันฟังเองแล้วก็เศร้าสลดใจลูกหลานผู้ใดในโลกมนุษย์คงไม่มีโอกาสได้พบกันคงจะไปแออัดแอดเยี่ยนในอเวจีมานรกคำสั่งสอนเหล่านี้มีรากเหง้ามาตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูมาถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ยังไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดแต่ก็ชี้ลงไปเหมือนกันว่าในวันเช่นนี้ควรจะหยุดให้กระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามพูดสิ่งที่ดีที่งามคิดในสิ่งที่ดีที่งามเพื่อจะพวกเทพพวกทิพย์ทั้งหลายเขาจะได้รู้จะได้เห็นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะนั้นพี่น้องชาวฮินดูชาวศาสนาพราหมณ์พี่น้องชาวแขกอินเดียโบราณจึงเรียกวันเช่นนี้ว่าอีทางทิพย์ที่ว่าสังทิพโยถ้าเป็นพรุ่งนี้15ค่ำเขาก็จะตักเตือนกันว่าทูมาโลกสุเวสุเวภาษาบาลีว่าสุเวคือพรุ่งนี้ถ้าภาษาอังกฤษก็จะกว่าทูมอโลสุเวปนารโซทิปโยพรุ่งนี้15ค่ำนะพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันทิพย์วันนี้เป็นวันทิพย์วันนี้เป็นวันเทพวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์วันนี้เป็นวันฮอลิเดย์สำหรับชาวพุทธคือวันประเสริฐบริสุทธิ์วันแห่งคุณงามความดีเมื่อมาถึงวันเช่นนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ดีทีวีโทรทัศน์ ก็มีการถ่ายทอดออกอากาศวิทยุถ่ายทอดทางทีวีในรายการทางศีลทางธรรมทางศาสนาดังที่ท่านทั้งหลายกำลังได้ยินได้ฟังกันในขณะนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการท่านจะมีโอกาสเสียสละเวลาให้แก่ศีลแก่ธรรมเปิดเครื่องวิทยุรับฟังอาตมาเองในขณะที่ท่านกำลังได้ยินซุ้มเสียงอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเวลาที่ตัวอาตมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วช่วงนี้ไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการนิมนต์ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐในช่วงนี้ก็คงจะเพียงแต่ได้ยินซุ้มเสียงฝากไว้เบื้องหลังในขณะที่ตัวเองไปอยู่ฟากฟ้ามหาสมุทรขณะที่ท่านได้ยินซุ้มเสียงของอาตมาอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเป็นเวลาที่อาตมาต้องเหินฟ้าเวหาอากาศจากรัฐหนึ่งสู่รัฐหนึ่งในมลรัฐต่างๆแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อไปประกาศพระสัทธรรมไปกระทำกิจในทางพระพุทธศาสนาทารนังทรงไว้สันตานังเสิบต่อวิทารนังเผยแพร่ให้กว้างไกลซึ่งพระพุทธศาสนาตามภาระหน้าที่ของพุทธสาวกในทางพระพุทธศาสนาอาหังโสวจริสามิคามาคามังปุราปุรังรัตเถรถังปุรังปุรานมัสสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังธาตุจิรังสตังธัมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธศาสนังขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีเป็นคำกล่าวคาถาอธิษฐานก่อนที่จะเดินทางก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องบินเหินฟ้าเวหาอากาศข้ามฟ้าข้ามทะเลไปสู่ประเทศทางตะวันตกเมื่อเครื่องบินไร้หัวเชิดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า มุ่งหน้าไปทางเบื้องทิศตะวันตกของโลก อาตมาได้อธิษฐานในใจคือระลึกถึงพระพุทธสาวกสมัยก่อนนู้นจากเมืองนครปาตลีปุตรหรือนครปัตตนะในประเทศอินเดียในขณะนี้พระภิกษุจำนวนกลุ่มหนึ่งที่ยอมเป็นยอมตายเดินเท้าเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาเมื่อพ.ศ.200กว่าๆพากันตั้งใจอธิษฐานประกาศกึกก้องที่พระบรมธาตุแห่งเมืองปาตลีปุตรเพื่อจะเดินทางแยกย้ายกันเผยแพร่พุทธธรรมให้กว้างไกลสู่โลกกว้างในสมัยนั้นสมัยสังคายนาครั้งที่3ว่าข้าน้อยทั้งหลายจะท่องเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครจากรัฐสู่รัฐจากแว่นแคว้นสู่แว่นแคว้นจากแดนประเทศสู่แดนประเทศเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อความตั้งมั่นสถิตมั่นสถาพรของพระพุทธศาสนาของพระธรรมในโลกเสื่อมไปอาตมาเองก็คิดอย่างนั้นอธิษฐานจิตอย่างนั้นอหังโสวิจริสามิคามาคามังปุราปุรังรัตเถรถังปุรังปุรานมัสสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังข้าน้อยจะเที่ยวจาริกไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครซึ่งเคยเที่ยวมาแล้วปีหนึ่งเป็นแสนแสนกิโลบัดนี้รัตเถรถังปุรังปุราจากรัฐหนึ่งสู่รัฐหนึ่งจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตัง พื่อนอบน้อมนมัสการพระศาสดาประกาศพระสัทธรรมอันประเสริฐของท่านสู่โลกกว้างพรหมจริยังประกาศเสถะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสานังเพื่อประกาศพรหมจรรย์หลักธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาเพื่ออนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่มูมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถาตุจิรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังเพื่อความสถิตมั่นยืนยงคงอยู่แห่งพระพุทธศาสนาในโลกบัดนี้ก็เลยต้องจาริกไปเพื่อประกาศพระศาสนาเพื่อทำกิจทำหน้าที่เพื่อแสดงธรรมโดยเริ่มต้นที่วอชิงตันดีซีจึงเหลือไว้เพียงซุ้มเสียงแอบอิงอยู่เคียงข้างญาติโยมพุทธบริษัทมีอะไรก็มาแคะมาไขสู่กันฟังไว้เบื้องหลังเพื่ออย่างไรเสียความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารธรรมทั้งหลายชีวิตนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามบุญตามกรรมอธกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมถ้าสมมุติจะตกใจนะถ้าสมมุติว่าไปสู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ตายเสียทีนวดไม่ได้มาด้วยเหตุประการใดก็ถือว่าซุ้มเสียงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ฝากไว้เป็นของฝากมรดกทางหลายเพิ่นอึดเข่าปูป่าเพิ่นแพ่งเข่าปูป่าย่ามอึดยากแต่ข่วมปากบ่ได้ฝึกสิแพ่งไว้เฮ็ดหยังไม่ตีฝังลงหมันตายนํากันหย่อนข่วมปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าอามาตอนเสน่ห์บัดนี้อาตมาก็เลยขอฝากไว้เพียงซุ้มเสียงในวันพระวันนี้ฝากญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องทั้งหลายผู้ที่ได้มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นของขวัญเป็นของฝากเป็นเครื่องเฉลิมฉลองร่วมกันในวันการจนาพิเศษของปีนี้2539เริ่มแต่วันที่9มิถุนามาตลอดปีถือว่าเป็นปีแห่งการจนาพิเศษ เฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ50พรรษาคือ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ยังความสุขความสงบร่มเย็นแก่ไพร่ฟ้าอนาประชาราชผู้เอื้อเฟื้อเหล่าสมณพราหมณ์ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ในทางพระพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยพื้นนี้ในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลในยุคแห่งรัตนโกสินทร์นี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันไพศาลที่เราได้เกิดมาร่วมเบพึ่งพาอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ทีนี้อาตมามีความรู้สึกอันหนึ่งว่าถ้าหากไม่ได้พูดในเรื่องนี้ก็น่าเสียดายสิ่งที่อยากจะนำมากล่าวในวันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการจนาพิเศษสิ่งหนึ่งคือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ได้ทรงบรรจงภาคเพียรพยายามเขียนพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกว่ากันว่าในหนังสือพิมพ์พระองค์ทรงใช้ความภาคเพียรพยายามเก็บเล็กผสมน้อยเท่าที่การเวลามี20ปีจึงบริบูรณ์ออกมาเป็นรูปเล่มพระนิพนธ์เรื่องมหาชนกทำไมพระองค์จึงต้องพูดในเรื่องนี้เขียนในเรื่องนี้อาตมาอยากจะถอดหัวใจของพระมหาชนกในเรื่องนี้ออกมาฝากญาติโยมเผื่อว่าท่านทั้งหลายผู้ยากจนไม่มีเงินมีทองพอที่จะได้ซื้อหาพระราชนิพนธ์นี้ว่ากันว่าเล่มละ 3,000 หรืออย่างไรนี่แหละอาตมาก็ยังไม่แน่ใจยังน้อยละ 3,000 อาจจะเป็น 5,000 หรือ 8,000 ขึ้นไปก็ไ แต่คิดว่าคงไม่ต่ำกว่าเล่มละ 3,000 บาทพวกเราที่ยากจนก็คงไม่มีโอกาสได้อ่านมันจนไปหมดถ้าจนแล้วจนเงินจนทองจนทรัพย์อัปปัญญาจนเวร่ำเวลาแม้จะเอาเวลานั้นมาอ่านพระราชนิพนธ์หรืออาจจะได้มีผู้ใดมอบให้ก็คงจะไม่ได้อ่านด้วยซ้ำไปว่าเรื่องมหาชนกนี้มันเป็นอย่างไรทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงเอามาเขียนฝากไว้ให้ลูกให้หลานให้บ้านให้เมืองทั้งหลายได้สนใจศึกษามันมีอะไรให้พระองค์ได้ทรงประทับใจและมันมีอะไรเป็นสิ่งที่ช่วยให้พระองค์ต้องมาศึกษาเรื่องนี้ต้องมาเขียนในเรื่องนี้เอาไว้อาตมาว่าคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆที่เป็นสาเหตุให้พระองค์ต้องทรงอุตสาหะภาคเพียรพยายามศึกษาแล้วก็ยังไม่พอคงจะประทับใจมากจึงต้องค่อยขีดเขียนออกมาเป็นรูปเล่มแห่งพระราชนิพนธ์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วน่าจะมีคุณมีค่าอันยิ่งใหญ่ไพศาลในนี้มาพูดถึงตรงนี้แล้วก็เลยมานึกถึงว่าเรามันอยู่ไกลอยู่บ้านนอกคลองนาท่านที่มีโทรทัศน์ก็คงจะได้ดูในโทรทัศน์ในวันฉลองกาญจนาพิเศษสำหรับอาตมานั้นอย่าหวังเลยไม่มีโอกาสดอกพิทยุก็ไม่ได้ฟังโทรทัศน์ก็ไม่มีโอกาสได้ดูมันไม่มีโอกาสเอาเลยจริงๆอยู่บ้านนอกบ้านนาอย่างนี้ก็เพียงแต่บางทีก็ได้ยินโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งคนเขาซื้อมาฝากแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าในเรื่องราวมหาชนกนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะได้รู้ควรจะได้เข้าใจในประวัติแห่งพระมหาชนกพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นเมื่อยังเสวยพระชาติเป็นมหาชนกได้บำเพ็ญคุณงามความดีวิริยะบารมีมาอย่างไรอาตมาเคยพูดอยู่บ่อยๆมานานแล้วว่าในชาดกนิทานต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องทำความเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วก็ควรจะปอกเปลือกออกมาเข้าถึงเอสเซนส์แก่นสารหัวใจหลักธรรมคำสั่งสอนในเรื่องนั้นๆแล้วก็เคยปารภอยู่ว่าทำไมเราจึงต้องพากันมาแต่เอาบุญพระเวสสันดรในภาคอีสานในประเทศลาวพี่น้องสองฝากฝั่งแม่น้ำของแม่น้ำโขงนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ของประเทศไทยทั้งหมดล้วนแต่รู้จักดีเรื่องคาถาพันเรื่องพระเวสสันดรศึกษากันมาได้ยินได้ฟังกันมาเอาบุญสืบทอดประเพณีกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยลงมาแต่นอกจากพระเวสสันดรแล้วมันยังมีอีกในเรื่องการบำเพ็ญพระชาชาติทศแปลว่าสิบทั้งสิบชาติชาดกนั้นที่สิบชาตินี้ก็คือหมายเอาบารมีครั้งสุดท้ายที่จะต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์เต็มเยี่ยมครั้งสุดท้ายเรียกว่าปรมัตถบารมีปรมะแปลว่าสูงสุดอัตถะแปลว่าประโยชน์บารมีแปลว่าการสั่งสมperfection การสั่งสมคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์สูงสุดครั้งสุดท้ายคุณงามความดีธรรมดาค่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าบารมีธรรมดาสามัญญะบารมีเรียกว่า perfection ทีนี้ถ้าสูงขึ้นมากว่าธรรมดาระดับกลางเข้มข้นขึ้นเรียกว่าอุปบารมีอุปแปลว่าเข้าไปบารมีแปลว่าสั่งสมอุปบารมีแปลว่าสั่งสมจนซึมซาบเข้าไปในจิตในใจจนกลายเป็นความเคยชินยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราเคี้ยวหมากเราสูบบุหรี่เรากินเหล้าเมายาสิ่งเสพติดของมัวเมาทั้งหลายเนี่ยร่างกายไม่ได้ปรารถนากินเข้าไปก็มีพิษทันทีสูบบุหรี่ครั้งแรกก็ทั้งไอทั้งจามปวดหัวหมวกเก้าแล้วก็คลื่นเฮียนอาเจียนในท้องในไส กินเหล้าไปครั้งแรกก็คลื่นเหียนปวดหัวปวดเสียนเวียนกล่าวรากอาเจียนออกมาอย่างนี้แหละแต่เราก็เอาเข้าไปบ่อยฝืนเข้าไปบ่อยๆครับในที่สุดก็เริ่มไม่รู้จักมึนเมาเอาบุหรี่ออกจมูกก็เฉยกินเหล้าเข้าไปขมขื่นแต่ก็ไม่เมามีแต่ความสนุกเริ่มพอใจอย่างนี้แหละเรียกว่ามันเข้าไปแล้วมันเข้าไปฉาบติดแล้วนี่คืออุปปารมีเปรียบความดีและความชั่วทำความดีจนชินจนคุ้นจนเคยจนไม่รู้จักข่มใจทำมันเกิดความพอใจเอาเองทำแล้วก็รู้สึกว่าสบายๆให้ทานไปทีไรก็มีความสุขใจไม่ได้รู้สึกเสียดมเสียดายแต่มีความสุขในการให้แค่นิดนั้นสุขัสธาตามีทาวีสุขังโสอธิคัตชติผู้มีปัญญาเมื่อให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็พลอยมีความสุขไปด้วยอย่างนี้ไม่รู้สึกฝืนทวนขู่สวนขัดมันเกิดความยินดีเกิดความพอใจสบายๆอย่างนี้เรียกว่าอุปปปารัมภ์ไม่ว่าจะเป็นความเพียรไม่ว่าจะเป็นความอดทนความตั้งอกตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นความคุ้นเคยไปทำอย่างไม่ฝืดเคืองไม่ฝืนทวนสวนขัดในจิตในใจก็เป็นอุปปารมีทีนี้ทำจนเป็นชีวิตจิตใจยอมเป็นยอมตายไม่มีอะไรขัดขวางได้สูงสุดเรียกว่าปรมัตถปรมีสั่งสมจนเกิดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนไม่มีอะไรจะมากั้นกลางจนไม่มีอะไรจะมาเนื้อกว่ากลายเป็นเรื่องชีวิตจิตใจยกตัวอย่างในเรื่องพระเวสสันดรบารมีคือ perfection นะคือการกระทำให้สมบูรณ์มันสูงสุดขั้นสุดท้ายเรียกว่าฐานะปรมัตถปรมีแปลว่าสั่งสมการให้จนถึงประโยชน์สูงสุดจนไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่ามีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ในจิตในใจขอให้ได้ทำอย่างนี้แล้วพอใจจะเป็นจะตายอย่างไรก็ตามเพราะนั้นในคาถาพันจึงมีหัวใจในจำนวนคาถาพันเรื่องพระเวสสันดร นี่นะมันมีคาถาพันคาถาคอยเข้าใจในจำนวนพันคาถาเนี่ยมีคาถาเดียวเท่านั้นเลยที่ถือว่าเป็นเอสเซนเป็นแก่นสารเป็นหัวใจของคาถาพันหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าหัวใจของพระเวสสันดรอาตมาเคยแสดงธรรมเรื่องเวสสันดรปริทัตแล้วก็พูดถึงหัวใจของพระเวสสันดรมาแล้วขอนำมาพูดอีกทีนึงสาเหตุที่จะต้องนำออกหัวใจของพระเวสสันดรมาพูดนี้เพื่ออยากจะเปรียบเทียบให้เห็นหัวใจของมหาชนกพูดง่ายว่าจุดไคลแม็กเทเล็กจุดที่เป็นเอสเซนที่เป็นแก่นสารที่เป็นจุดสำคัญที่สุดสุดยอดที่สุดนั่นนะมันมีอยู่จุดเน้นวัตถุประสงค์เป้าหมายและความสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ในเรื่องของพระเวสสันดรที่เราได้สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีเอาบุญพระเวสสันดรทางภาคกลางเรียกว่าเทศคาถาพันทำไมยังเรียกว่าเทศคาถาพันเพราะว่าเรื่องของพระเวสสันดร นี้มีในมหานิบาตชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่28เช่นเดียวกันกับเรื่องของมหาชนกเรื่องของสุวรรณสามคือเรื่องการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายบารมีสิบทัศน์ระดับปรมัตถบารมีจึงเรียกว่าทัศชาติมหานิบาตชาดกนั่นเองแล้วอรรถกถาจารย์ท่านก็มาแต่งเป็นกาบเป็นกลอนกลอนภาษาบาลีนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าคาถานั่นเองในเรื่องพระเวสสันดรท่านแต่งเป็นถ้อยคำบาลีที่ไพเราะมากในเล่มที่28แต่เล่มที่พระพุทธเจ้าของเราเล่าเองในจริยาปิฎกนั่นมันมีอยู่ 2-3 ใบเท่านั้นเองอ่านใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็จบแต่ที่เราเอามาเทศมาสอนกันเนี่ย มันเป็นเรื่องที่อรรถกถาท่านเขียนเป็นกราบเป็นก่อนที่ไพเราะเรียกว่ามหานิบาตชาดก 1,000 พระคาถา 32,000 วลีพูดง่ายว่า 32,000 คำถ้อยคำในจำนวนก่อนนั้น 1,000 ก่อนก่อน8คาถาหนึ่งก็มี32วลี32ถ้อยคำในจำนวน32ถ้อยคำเนี่ยเอา 1,000 คูณเข้าไปก็จะได้ 32,000 ถ้อยคำนั่นเองในจำนวน 32,000 ถ้อยคำ 1,000 พระคาถานี้จะมีหัวใจอยู่ตรงที่กันหิมะผ่านคือจุดไคลแม็กเทอริกที่พระเวสสันดรได้ปรบถึงความดีในการให้ทานเนี่ยว่าเราได้ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มเกิดมาก็แปลกประหลาดแล้วเกิดมาลืมตาได้ทันทีเป็นกษัตริย์อุบัติกำเนิดเกิดขึ้นอยู่กลางถนนตรอกซอกซอยของเหล่าพ่อข้าพอคลอดออกมาก็ลืมตาได้แล้วก็ยังคลอดออกมาแปลกประหลาดคือนอนแบมือไม่ได้กำมือออกมาเหมือนเด็กน้อยธรรมดาลูกหลานบ้านเราพวกเราเจ้าค่อยพวกเราเกิดมามันกำมือไม่วางมากำกระปั่นน้อยๆร้องไห้มันด้วยว่าอูเวอูเวเอามาเอามากูจะเอาคล้ายๆจะบอกอย่างนี้นะ แต่พระเวสสันดรไม่อูเวนะไม่ร้องไห้เกิดมาได้ก็แบมือมาตั้งแต่ในท้องไม่มีการกอบโกยเก็บกรรมลืมตาได้ด้วยแล้วมองไปรอบๆพูดเป็นเกิดมาก็พูดได้ไม่ได้ร้องไห้เสียงสตาร์ทเครื่องของชีวิตคนธรรมดาคือเสียงร้องไห้เสียงแห่งความขื่นขมระทมทุกข์ทั้งแม่และลูกเหมือนถูกลมไฟทุกข์ทั้งสองข้างทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกร้องห่มร้องไห้แต่พระเวสสันดรไม่ร้องไห้พูดได้ตรัสได้เป็นถ้อยคำแม่จะมีเงินมีทองมาบ้างไหมลูกอยากจะได้แม่เห็นไหมแม่บอกว่ามีจะลูกจะไปทำไมจะให้ทานเริ่มให้ทานตั้งแต่ตกฟ้าเอาไปใหญ่กันเลยขอกล่าวขึ้นมาสู่คาถาหันหัวใจตรงนี้คือเริ่มให้ทานตั้งแต่ตกฟากต่อมาก็มีแก้วแหวนเงินทองเครื่องประดับประดาที่เลี้ยงนางนม64นางคอยประคับประคองปลดทานให้เรื่อยให้แก่พี่เลี้ยงนางนมให้ใครต่อใครไปหมดแล้วก็นั่งคิดคนเดียวเป็นเด็กตัวน้อยในการกุมารอายุไม่กี่ปียังเด็กๆอยู่เอาในการหิมะผ่านก็ปรบในใจตรงนี้เป็นคาถาที่เรียกว่าเป็นหัวใจของพระเวสสันดรปรบว่าอย่างไรปรบว่าเราได้ให้ทานแต่สิ่งภายนอกเรียกว่าพาหิรักทานพระหิรักทานทานภายนอกแก้วแหวนเงินทองเราควรจะทานลึกล้ำละเอียดลงไปอีกกว่านั้นคืออัจฉติกทานทานภายในแล้วปรบขึ้นมาได้ก็ตั้งใจเลยเป็นคาถาหัวใจว่าหะทยังทะทยังจะคุ้งมังสังปิพุทธิรังปีจะทะทายังกายังสังเวตวายะหิโกยะจะเยมามังผู้ใดมาขอเลือดขอเนื้อขอจิตใจขอดวงตาเราได้ยินเราจะให้พออธิษฐานใจเพียงเข้านั้นแหละแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเขาสเสนนุราชสั่นสะเทือนถึงความรู้สึกของมหาบุรุษพระโพธิสัตว์ยักษ์เพราะฉะนั้นเราจึงเอาแต่บุญพระเวสสันดรเพื่อให้เข้าถึงหัวใจคือการไม่เอารัดเอาเปรียบการเสียสละการให้ทานแต่ในเรื่องมหาชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระราชนิพนธ์คงจะมีอะไรเข้มข้นอยู่ในหัวใจนี้